Tu Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela, 4 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Bus uderzył w pociąg w Szaflarach na Podhalu. Za chwilę szczegóły. Ważą się losy nowelizacji ustawy o IPN, która wprowadza kary za mówienie o polskich obozach koncentracyjnych. Dokument jest na biurku prezydenta. Archeolodzy chcą popracować na cmentarzu tatarskim w Studziance. Natrafiliśmy na coś, co jest w ogóle zapowiedzią działań unikatowych, to znaczy fundamenty meczetu. Zderzenie busa z pociągiem w Szaflarach na Podhalu. Lekkie obrażenia ma kierowca auta. Prawdopodobnie zignorował sygnały ostrzegawcze, wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy. Tył pojazdu został odcięty przez pociąg. Mężczyzna był trzeźwy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Kierowca został odwieziony do szpitala. Obecnie na miejscu pracują służby. Jak tylko zakończą swoją pracę, będziemy mogli przywrócić ruch pociągów na linii kolejowej. Zablokowana jest trasa kolejowa pomiędzy Krakowem a Zakopanem. Pasażerowie korzystają z komunikacji zastępczej. Na Krajowej 47 Nowy Targ Biały Dunajec w Szaflarach obowiązuje wahadło. Z kolei za oceanem w Karolinie Południowej pociąg pasażerski zderzył się ze składem towarowym. Zginęły dwie osoby. Rannych zostało co najmniej 50, podaje CNN. Pociąg ze 139 pasażerami, 8-osobową załogą, jadący z Nowego Jorku do Miami, zderzył się z pociągiem towarowym i wykolejał w pobliżu miasta Kolumbia. Wszystkich pasażerów ewakuowano. Prezydent ma 21 dni na decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Dokument trafił na biurko Andrzeja Dudy w piątek, przypomina minister Krzysztof Łapiński. W TVP Info dodał, że prezydent już wypowiedział się na temat nowelizacji, która karze za polskie obozy koncentracyjne. Prezydent mówił, że każdy naród, a więc także Polacy, mamy prawo do obrony swojego dobrego imienia. Każdy naród, każde państwo ma prawo do obrony prawdy. I to prezydent podkreślał. Prezydent też podkreślał, co warto przypomnieć, że ta ustawa w żaden sposób nie jest wymierzona ani w Izrael jako państwo, ani w naród żydowski, ani w pamięć o Holokauście. Ta ustawa ma właśnie służyć temu, żeby nie kłamano o wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Zgodnie z nowelą, każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegać karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Wczoraj szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel oświadczył, iż tu cytat, nie ma najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo innego. Jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni nic tu nie zmienili. Dodał szef niemieckiej dyplomacji. Archeolodzy chcą pracować na cmentarzu tatarskim w Studziance w województwie lubelskim. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego informuje, że prace geofizyczne wykazały, że na cmentarzu był prawdopodobnie meczet, o którego istnieniu do dziś nikt nie wiedział, mówi dr Michał Leszczykowski. Zastanawiające było dla nas podczas prac w 2017 roku, dlaczego w najstarszej części cmentarza właściwie nie ma nagrobków. Przeprowadziliśmy badania geofizyczne, które wskazały, że te nagrobki są po prostu pod kilkudziesięciocentymetrową warstwą ziemi. A także natrafiliśmy na coś, co jest w ogóle zapowiedzią działań unikatowych, to znaczy fundamenty meczetu, który prawdopodobnie pochodzi z XVII wieku. Tak sugerują badania. No, w tym roku staramy się o pozwolenia prace archeologiczne, żeby po pierwsze wydobyć te najstarsze nagrobki tatarskie na powierzchni, poddać je konserwacji, ale także żeby dowiedzieć się tak naprawdę, jak wyglądał ten budynek. Na cmentarzu jest ponad 800 nagrobków. Pochowane są tam rodziny żołnierzy Jana III Sobieskiego, którym w uznaniu za ich zasługi nadał ziemię. Stało się początkiem osadnictwa tatarskiego w okolicach Studzianki. Na Litwie czujniki dymu będą obowiązkowe od 1 maja. Dotyczy to wszystkich nieruchomości. Kamil Zalewski. Według regulacji prawnych, które zaczną obowiązywać w maju na Litwie, detektory dymu będą musiały zostać zainstalowane w mieszkaniach, w blokach, w domach jednorodzinnych, a nawet w domkach letniskowych. W tym tygodniu w litewskim Departamencie Ochrony Przeciwpożarowej na konferencji prasowej została zaprezentowana akcja Żyjmy Bezpiecznie, podczas której strażacy będą informować mieszkańców kraju na temat zagrożeń wynikających z braku posiadania takiego czujnika dymu. Strażacy zaprezentowali też jego działanie. Według naszych danych czujniki zostały zainstalowane w zaledwie 16% nieruchomości na Litwie. To był serwis Trójki.

Mam nadzieję, Kinga, że zrobiłem ci przyjemność tą piosenką. Tak, dziękuję. Kolejny trójkowy artysta, który no ja w Trójce usłyszałam, kup sobie psa Bukartyka i Piotr Bukartyk, moje oczywiście. Córki krowy zamknął wersją napisaną specjalnie pod tamten film. No właśnie, tak się kończył twój ostatni film, tą właśnie piosenką, tym utworem Moje córki krowy. A teraz zaczyna się kolejna historia od piątku już w kinach Plan B, ale zanim o tym jeszcze zapytam, no bo to rzeczywiście wiadomość niemalże z ostatniej chwili, o twoją ulubioną rolę Wojciecha Pokory. No ja, jak myślę o panu Wojciechu Pokorze, to widzę go w damskim kostiumie, w filmie Poszukiwany, poszukiwana jako ta Marysia. Czyli tu się zgadzamy, tak? No bo to absolutnie to on zagrał setki świata, ról fantastycznych, ale tak właśnie mam taką refleksję po jego odejściu dzisiaj, że w przypadku aktora ta śmierć, to odejście nie jest aż takie zupełne, bo zostają z nami te role wszystkie, do których w każdym momencie możemy wrócić. Zresztą przyznam się, że naprawdę całkiem niedawno, już nie wiem, który raz obejrzałem ten film Poszukiwany, poszukiwana i to jest ciągle ogromna przyjemność, chociaż to był, zdaje się, 72 rok, więc to już naprawdę też dosyć wiekowy film. Jaka odwaga jego była zagrać kobietę. Tak, i jeszcze jak naprawdę pięknie to zrobił. Do dzisiaj jest się z czego pośmiać. No dobrze, ale my zapowiadamy Plan B od piątku w kinach i też się trochę pośmiejemy. No tak, to ja myślę, że to jest taka moja ulubiona forma, komediodramat, film obyczajowy z elementami komediowymi, ja nie wiem, różnie to ludzie nazywają, ale to była taka moja, to jest taka moja propozycja filmu środka, filmu, który ma poopowiadać o miłości, dać troszkę do myślenia, opowiedzieć historie ciekawe, które mają jakąś puentę i żeby, no chodziło mi o to, żeby widz wyszedł z kina szczęśliwszy. Jakoś mi się wydaje, że dzisiaj, w dzisiejszej Polsce, gdzie jest tak wiele waśni i podziałów, taki film był potrzebny, żeby jakoś tak posklejać trochę nas. I łagodzić obyczaje, tak? I łagodzić obyczaje, właśnie. No i właśnie, wspominaliśmy aktora, ale ty rzeczywiście chyba kochasz aktorów i oni chyba bardzo też ciebie, bo nie masz problemu z zapraszaniem, naprawdę. Znakomitości, znowu piękne role. Znaczy może to jest z tą miłością, to bym nie przesadzała. Ja ich po prostu bardzo lubię i pozwalam im na bycie niedoskonałymi, tak jak i sobie sama daję to prawo, że jakby możemy wszyscy błądzić na planie i w takiej atmosferze zabawy chyba, bo to jakby się wszyscy dobrze czujemy, powstają bardzo fajne rzeczy. Przy planie B po raz pierwszy spotkałam się na planie z Kingą Price, z Edytą Olszówką, z Małgosią Gorol, niesamowitą, i z Romą Gąsiorowską. Także tylko Marcin był moim takim... Marcin Dorociński. Marcin Dorociński był takim moim stałym aktorem. I na chwilę Marian Dziędziel, tak. Tak, no ale mówisz, że po raz pierwszy, czyli chyba warto było, sądząc po tym efekcie ekranowym, bo rzeczywiście tu jest kilka różnych wątków, one się ze sobą mniej czy bardziej łączą, natomiast powstaje z tego spójna jednak historia, głównie o kobietach. Tak, głównie o kobietach, głównie o emocjach, głównie o tym, że właśnie jak coś tracimy, to po to, żeby coś kiedyś tam odzyskać zupełnie innego, czego nie planujemy, zgodnie z tytułem Plan B. No ja myślę sobie, że czasami tak myślę, że robię filmy po to, żeby spotykać się z tymi aktorami, bo to są naprawdę nieprawdopodobne spotkania, bo w pracy wszyscy stajemy bez masek, bez zbroi. I to są takie bardzo intymne i głębokie spotkania, bardzo ciekawych wrażliwości. Więc no ja już tam sobie roję w głowie jakiś kolejny projekt z Kingą Price. To jest niezwykła, zupełnie aktorka, która jest wciąż jakby za mało według mnie wykorzystywana, bo ma takie pokłady emocjonalności, głębi psychologicznej, które w bardzo delikatny sposób potrafi pokazywać różne niuanse naszej natury. Przypomnę tylko, że z Kingą Price jeszcze dzisiaj porozmawiamy w Trójkowo filmie. No, cieszę się też ze spotkania bardzo z Małgosią Gorol. To jest taka Rogata Dusza, taka aktorka teatralna, która już pokazała, przypomniała o swoim istnieniu, chyba jest laureatką. No jest, jest oczywiście talentów trójki. Talentów trójki, tak. Kategorii teatr. No a teraz pokazuje swoje możliwości w kinie. Tak, i bardzo się cieszę, że bo to... Bo kolejna rola u Małgorzaty Szumowskiej. Tak, bardzo się cieszę, że to ja ją po raz pierwszy pokazuję na dużym ekranie w bardzo odważnej roli dziewczyny, która kocha za bardzo i za szybko. No tak, dużo się dzieje, nie będziemy więcej opowiadać, plan B już w kinach, ale przy tej okazji ja myślę, że warto przypomnieć, jak było z twoją edukacją, bo to jest, ta twoja droga do filmu była inna. Kręta. Inna też niż w większości polskich reżyserów i pewnie coś się z tego powodu też do twoich filmów przenosi, przypomnij. No ja skończyłam reżyserię w praskiej FAMU, a przed reżyserią skończyłam japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, więc to bardzo taka rzeczywiście dziwna droga, zupełnie tego nie rozumiem, ale być może to był jakiś mój plan B i musiałam to wszystko przejść. W międzyczasie urodziłam dziecko, je odchowałam, także byłam dziennikarką. Jak to się mówi, z niejednego pieca chleb jadłam i myślę, że to jest dobre w przypadku reżysera, bo trochę znam, życie, tak. Trochę znam życie, dużo zrobiłam też filmów dokumentalnych, a to jest fantastyczny poligon. No choćby słynna, nagradzana aktorka o Elżbiecie Czyżewskiej, też przypomnijmy. To jest taki poligon pracy właśnie na szukania prawdy, opowiadania historii, dużo większej dyscypliny trzeba przy robieniu filmów dokumentalnych niż fabularnych. Zdecydowanie wolę fabuły, niż lepiej się tam czuję, kiedy mogę coś sama powymyślać, bo w przypadku filmu dokumentalnego człowiek jest ograniczony tym, co mu bohater sam z siebie da. No i też chyba trzeba zauważyć, że masz bardzo dobry, taki bardzo też płodny okres filmowy. Nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, to jeszcze za wcześnie, ale wspomnieć możemy, że właściwie już prawie gotowy jest twój kolejny film. No tak, tak. Mam nadzieję, że na festiwalu w Gdyni zadebiutuje już moja kolejna, tym razem autorska już zupełnie produkcja pod tytułem Zabawa, Zabawa. Również z fantastycznymi kobiecymi rolami Dorota Kolak, Agata Kulesza, Maria Dębska. No ale, i znowu Marcin Dorociński. Ale Marcin Dorociński, no właśnie to temu aktorowi zaproponowałaś taką, chociaż nie, on sobie sam wychodził, w rolę Grzegorza, mam na myśli, w Moich Córkach tak, Krowach. Tę rolę tak w Moich Córkach Krowach niezapomnianą absolutnie. Tak, bo to jest tak, że jak się obsadza, to aktor bardzo chce grać coś innego niż do tej pory dostawał. I ma większą frajdę, satysfakcję, bardziej kolorowe są wtedy te postaci i no przyznam, trudno mi było uwierzyć Marcinowi, kiedy mi mówił, stojąc przede mną, taki przystojny, wyglądając jak milion dolarów Marcin Dorociński, że uwierz mi, zrobię się na takiego głąba i będę wyglądał po prostu jak taki nierób z tłustą grzywką. I ja mówię, no dobra, to zrobiliśmy próby charakteryzacji i się okazało, że to jest możliwe. Z Marcinem Dorocińskim zapewne spotkamy się w Trójkowo Filmowo za tydzień, a tymczasem nie wiem, czy wiesz, bardzo było mi miło, jak publicznie mówiłaś nie tak dawno o tym, choćby nawet na konferencji prasowej, że oto kolejna piosenka z twojego filmu na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki. Nie wiem, czy wiesz, że w piątek wróciła na to pierwsze miejsce. No. Wiem, tak się cieszę. Film jest w kinach, a Daria Zawiałow jeszcze w Zielone Gramy wróciła na pierwsze miejsce. No to jest w ogóle, to jest w ogóle taka rzecz niesamowita dla reżysera. Ja sobie wymyśliłam, że ten tekst, to wykonanie będzie zamykało film Plan B, no bo tak naprawdę to o tym jest ten film, że właśnie jeszcze w Zielone Gramy, jeszcze tam na strychu każdy klei połamane skrzydła i wymyśliłam Darię Zawiałow, że ona, usłyszałam ją w Trójce, że ona to zaśpiewa, nagraliśmy to do filmu i teraz ta piosenka triumfuje i to jest po prostu absolutnie fantastyczne. No to oczywiście nie możemy nie posłuchać za moment tej piosenki. Zapraszamy. Plan B od piątku w kinach. Zapraszamy. A zapraszała nas autorka filmu Kinga Dębska. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję.

To jest film, który wygrał Sundance i naprawdę to jest też bardzo ciekawa forma. To rekomendacje Magdaleny Górki, ale wtedy jeszcze polska autorka zdjęć nie wiedziała tego, o czym wiemy w styczniu 2018 roku. 7 nominacji do Oscara, no ja myślę, że duże szanse, to co też istotne, 3 z tych nominacji to nominacje aktorskie. Bez wątpienia, więc 3 billboardy za Ebbing, Missouri, to jest koncert wspaniałych kreacji. No ale to nie jedyna interesująca zagraniczna premiera tego tygodnia. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ta kolejna to film Ja, Godard. No właśnie, polski tytuł od razu wskazuje bohatera filmu, Jean-Luc Godard, a francuski ma jednak nieco inne znaczenie, to Le Redoutable. I o tym właśnie między innymi rozmawiałem z reprezentującym dystrybutora filmu, Janem Pachowskim. W rozmowie z twórcą filmu Michelem Hazanavicius'em uspokoiłem się, że praktycznie nigdzie, w żadnym kraju nie użyto tytułu oryginalnego filmu do jego dystrybucji. Tytuł oryginalny Redoutable jest zaczerpnięty z nazwy pierwszej atomowej łodzi podwodnej francuskiej, więc naprawdę skojarzenie bardzo dalekie i dla kogoś, nawet dla Francuza niełatwe, dla kogoś spoza Francji kompletnie niemożliwe. Aczkolwiek dodam, że ta nazwa pojawia się w filmie kilkukrotnie. To prawda, ale ona się pojawia nie w kontekście tejże łodzi, tylko w takim zdaniu i życie płynie sobie spokojnie na pokładzie Redoutable. Ja to odbierałem troszeczkę jak taką parafrazę Na zachodzie bez zmian na przykład. Nic się nie dzieje, znaczy tu żyjemy w gorączce wydarzeń rewolucyjnych maja 68 i nagle na przykład na Lazarowym Wybrzeżu w Cannes życie płynie sobie spokojnie i wtedy jest użyte to zdanie na pokładzie Redoutable, więc ten tytuł byłby kompletnie nieczytelny dla polskiego widza i dlatego zdecydowaliśmy się na tytuł, gdzie nazwisko Godard zdecydowanie by się pojawiło w tytule, żeby spozycjonować film. Natomiast największa dyskusja, mogę powiedzieć, była, czy film ma być z pozycji mężczyzny czy kobiety, bo pamiętajmy, że film jest osadzony na książce, pisany na książce z pozycji żony Godarda i film jest opowiedziany też z pozycji żony. Z tej perspektywy rzeczywiście jego żony i aktorki. I dlatego na przykład z alternatywnym tytułem był Godard, moja miłość, ale ponieważ no, zwyciężyła chęć odniesienia się do studium psychologicznego postaci i jednak ta duma, żeby nieść pycha, żeby nieść jeszcze ostrzej godardowska, zaznaczona w tym filmie, skłoniła nas do tego tytułu takiego właśnie Ja, Godard. Mam oczywiście pewien też, nie będę ukrywał, pewien element nostalgii osobistej. No właśnie, ma pan prywatny punkt odniesienia z bardzo młodego wieku, a dotyczący wydarzeń z maja 68 roku w Paryżu. Jak to było? Tak, tak się złożyło, że no ja wtedy byłem jeszcze uczniem podstawówki, więc nie obejmowały mnie te może wszystkie ruchy akademickie, ale przyjacielem moich rodziców, w ogóle byłem profesorem mojej mamy, bo część studiów kończyła w Paryżu, był profesor, w dodatku profesor fizyki z Uniwersytetu Jussieu, czyli z takiego no jednego z centrów tych wszystkich wydarzeń, gdzie ta rewolucja paryska się dokonywała. To były czasy, kiedy no, nie było już tak łatwo podróżować, nie było łatwo się utrzymać samemu, więc byłem po prostu na zasadzie takiej wymiany rodziny. Ich syn przylatywał na miesiąc do Polski, ja na miesiąc poleciałem do nich i trafiłem akurat, trafiłem na czerwiec, nie byłem w maju, byłem w czerwcu 68 roku, ale Paryż wyglądał dokładnie tak. Już nie było żywych barykad, już nie było bijatyki na ulicy, ale ślady tych barykad były wszędzie. Może nie powiem, że doskonale pamiętam, ale pamiętam jednak to miasto w takiej scenerii bezpośrednio po tym maju, z zamkniętą przez pół roku wieżą Eiffla, bo co ją otwierano, to natychmiast studenci czerwoną flagę zawieszali na szczycie, więc zamykano ją z powrotem i tak, taka zabawa w kotka i myszkę trwa w wielu punktach. No i pamiętam wtedy, no też szalenie radykalne, nie byłem jeszcze może pełnym partnerem do rozmów, ale już trochę pamiętam, bardzo radykalne też wypowiedzi tego środowiska francuskiego, w którym przebywałem, tego środowiska profesorskiego, akademickiego. Czyli myślę, że możemy uznać, że dobrze się wpisuje premiera filmu Ja, Godard właśnie w 50-lecie tych wydarzeń, bo to mija wkrótce pół wieku od 68 roku w Paryżu. Tak, i ta rocznica też była dla mnie pewnym przesłaniem, żeby wprowadzić ten film akurat teraz, właśnie u progu tej rocznicy i żeby może dla osób, które go obejrzą, które zechcą coś napisać, coś powiedzieć, podyskutować o nim, było kanwą do poważniejszej refleksji nad tym, co wtedy zaszło i gdzie dzisiaj jesteśmy. A mówił to Jan Pachowski z Film Point Group, dystrybutor filmu. Filmem Ja, Godard zajęliśmy się dłużej, nie tak dawno, w środowym klubie Trójki. Myślę, że naprawdę warto, bo to i propozycja dla kinofilów i dla wszystkich, którzy nawet niekoniecznie interesują się twórczością Jeana Luca Godarda. No właśnie, ale też przy okazji uroczystej premiery filmu po raz pierwszy pojawił się w Polsce reżyser, laureat Oscara Michel Hazanavicius. Udzielił niewielu wywiadów, więc myślę, że warto wrócić do rozmowy z twórcą artysty. Przypomnę fragment tej rozmowy, ale myślę, że bardzo ważny. Mówi między innymi o aktorach, a tutaj niespodzianka, bo Jean-Luc'a Godarda zagrał gwiazdor francuskiego kina Louis Garrel. No i w punkcie wyjścia myślę, że wszystkich mogło to bardzo, bardzo zdziwić. Michel Hazanavicius. Źródłem tego filmu jest książka. Książka napisana przez Anne Wiazemski, która była żoną Jean-Luc'a Godarda w latach 60., w okresie 68 roku i napisała książkę kilka lat temu, opowiadając życie, które dzieliła z Godardem właśnie w tym czasie. Kiedy przeczytałem tę książkę, zakochałem się w tej osobie, bo uwielbiałem z jednej strony Godarda, z drugiej strony mnie złości, uważałem, że jest paradoksalny, budzi bardzo różne uczucia. Żył też w takim okresie pasjonującym, kiedy następowało bardzo dużo rzeczy, społeczeństwo się zmieniało. To jest bardzo prosty film. Film, który posługuje się takimi pojęciami, takimi koncepcjami, które mogą być czasem zawstydzające, jakoś trudne, tak? Mówimy o rewolucji, mówimy o intelektualistach, ale jest równocześnie bardzo radosny i prosty. Ale bardzo też jest ważna historia prywatna. Historia miłości. Poprzez tę historię otwieramy się na inne tematy, ale historia, która jest opowiedziana, to jest historia pary, która przeżywa pewien dramat. A równocześnie jest to pokazane w sposób lekki, tak? Za tą lekkością kryje się dramat. Natomiast jest to pokazane w sposób zabawny. No i trzeba też powiedzieć o fantastycznej zupełnie aktorce Stacy Martin, która ma absolutnie podstawową rolę w tym filmie. Może warto ją nieco lepiej przedstawić polskiej publiczności. Tak, to jest aktorka francusko-brytyjska, która grała w Nymphomance. I grała z moją żoną Bérénice Béjot w filmie. Spotkałem ją przy okazji właśnie, kiedy kręciły razem film. I Bérénice powiedziała do mnie, powinieneś na nią zwrócić uwagę do tego filmu. Przyszła na casting. I bardzo szybko ten casting zakończyłem, bo było to już dla mnie oczywiste. Jest bardzo piękna, bardzo młoda, ma 27 lat. Ale ma coś takiego w twarzy, taką powagę, która sprawia, że można dużo rzeczy w niej zobaczyć i jest bardzo dobrą aktorką. Wiem, że bardzo dużo pracuje w tej chwili. Myślę, że to jest aktorka, którą jeszcze nie raz zobaczymy. Z kolei, jeśli chodzi o aktora, który zagrał Jean-Luc'a Godarda, przedstawiać go światu nie trzeba. Od razu wiedział pan, kto powinien zagrać tę rolę? Tak, od samego początku, od pisania scenariusza już myślałem o nim. Ludzie wokół mnie byli troszkę zdziwieni, dlatego że wybieranie takiego przystojniaka, żeby grał Godarda, przystojniaka z taką burzą włosów, uwodzącego, bardzo miłego. To wszystkich dziwiło i zaskakiwało, ale uważałem, że jego urok jest urokiem intelektualnym i że to bardzo dobrze pasuje do tego filmu. Miałem też wrażenie, że gdybym mógł włożyć w jego usta słowa intelektualisty, To będzie dobrze brzmiało, to będzie brzmiało w sposób naturalny. Poza tym nigdy do tej pory nie grywał w komediach, więc też podobał mi się pomysł, żeby go troszkę wyjąć z tej jego szufladki i pokazać go inaczej, tak samo jak samo pokazanie Godarda w komedii. To samo zrobiłem z aktorem, tak? Że aktor, który nie grywał w komedii, teraz miał zagrać w komedii. Uważałam, że ten pomysł jest zabawny. Oczywiście pamiętamy pana wielki, światowy, amerykański sukces sprzed 6 lat. 10 nominacji do Oscara, potem 5 Oscarów dla najlepszego filmu, reżysera, aktora w głównej roli. Jak pan wspomina tę oscarową sytuację sprzed kilku lat? Piękna historia, którą miałem okazję przeżyć. Tak naprawdę, cóż, nakręciłem film, byłem aktywny w momencie, kiedy go robiłem, a potem już byłem pasywny, tak? Potem już byłem wierny. Tak naprawdę to potem już rzeczy działy się same, czyli ludziom się ten film spodobał i dostałyśmy za to nagrodę. Życie się dalej toczyło. To jest po prostu piękna historia. Zawsze miło jest przeżywać piękne historie. A tym razem w kinach ja, Godard. Rozmowę z Michelem Azanavicius'em tłumaczyła Agnieszka Chodorowska. No i jeszcze oczywiście specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki. Eh bien, chers amis de Troïka, je m'appelle Michel Azanavicius et j'ai fait un film qui s'appelle Ja, Godard, qui sort en ce moment en Pologne. Et je vous invite à le voir parce que je suis à peu près sûr qu'il vous plaira. Donc, n'hésitez pas, allez le voir. I pozostańmy jeszcze przez chwilę z językiem francuskim, Brigitte Bardot i Serge Gainsbourg. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, trois jours, voilà le tac, tac, tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. d'agonie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bez wątpienia piosenka inspirowana filmem Bonnie and Clyde, Brigitte Bardot i Serge Gainsbourg. Zostawiamy na razie filmy zagraniczne, wracamy do kina polskiego. Nie tak dawno otworzyłem w Trójkowo filmowo kącik krótkiego metrażu, bo przecież krótkie filmy jeżdżą cały czas, cały rok po festiwalach, także tych krajowych, zdobywają nagrody. Warto o nich wspominać, tym bardziej, że niektóre z nich ostatnio również pojawiają się na dużym ekranie, o czym już w tej audycji mówiliśmy. No to kolejne spotkanie w kąciku krótkiego metrażu. Dzisiaj o filmie Planeta Ziemia. Z jej autorką, Anną Morawiec, rozmawiała Angelika Snarska. Planeta Ziemia, czyli twój kolejny film, nikogo nie powinien pozostawić obojętnym. Spotyka się z różnymi opiniami, bardzo skrajnymi. Tak w ogóle mam taką nadzieję, że to, co robię, chciałabym, żeby tak moja droga artystyczna się toczyła, żeby to, co robię, nie pozostawiało nikogo obojętnym. Wydaje mi się, że nie ma sensu robić rzeczy letnich, po prostu przeciętnych, takich, które są jakąś uśrednioną, taką właśnie medianą, o których się zapomina chwilę później. Czyli idziemy na całość. Idziemy na całość, a może nawet trochę więcej. Przynajmniej z takim założeniem fajnie jest wychodzić. Młode osoby na początku kariery, tak to nazwijmy, mają taką potrzebę wygadania się, powiedzenia historii, przedstawienia jej z każdej strony, dotarcia do każdego widza, do każdego odbiorcy, a wy stawiacie na właśnie bardzo krótkie, skondensowane formy. To jest bardzo dojrzała decyzja właśnie, która wymusza na nas ta forma zastanowienie się nad tym, co chcemy powiedzieć i jak to dobrze ująć, żeby w tych 8, 10, 15 minutach dobrze nas zrozumiano. Czy to jest trudniejsze, twoim zdaniem, niż film pełnometrażowy? Nie wiem, ponieważ nie robiłam jeszcze filmu pełnometrażowego. Są pewne techniczne ograniczenia zwyczajne, które sprawiają, że w szkole robimy krótkie filmy, jak na przykład to, że nasz budżet jest ograniczony i to, że mamy kilka bardzo konkretnych dni zdjęciowych. Jeśli mówisz o tym, że chcemy się wygadać, trudno mi mówić za innych. Ja akurat czuję filmy krótkie jako filmy jednej sytuacji, albo raczej nawet wręcz jedności czasu i miejsca, w miarę w czasie rzeczywistym opowiadane. I do tej pory filmy, które zrobiłam, w większości się tak układały poza jedną adaptacją Sylwii Plath. Myślę, że każdy z nas jest trochę inny, każdy ma inne poczucie dramaturgii. Każdy z nas ma też inne poczucie czasu i wydaje mi się, że to jest chyba coś, co silnie jakoś przebija się potem w naszej twórczości, czyli to, w jaki sposób my myślimy o czasie. Tej historii, którą nam pokazałaś, którą nam zaproponowałaś, ona jest bardzo wzruszająca. Który element jest najważniejszy według ciebie? Z jakim przesłaniem chciałabyś dotrzeć do publiczności? Zawsze mówię, że wszystko jest najważniejsze, bo tak naprawdę czuję, że wszystko jest najważniejsze. No tu wchodzimy na taki grząski grunt, w którym stoi się w rozkroku pomiędzy tym, żeby jednak coś widzowi zakomunikować, a uniknąć takiej edukacyjnej czy publicystycznej roli, jaką jako reżyserzy pełnimy. Myślę, że tego chyba chciałabym bardzo uniknąć. Chciałam opowiedzieć historię, która mnie wzruszyła. Główna bohaterka filmu, Ewa, archetyp kobiety jak dla mnie, ja ją tak postrzegam, kobieta nieszczęśliwa, kobieta w związku z mężczyzną, którym musi się w jakiś sposób opiekować, z dzieckiem pod pachą. Wiele osób widzi to inaczej, widzi, że to raczej nie ona musi się opiekować mężem, tylko mąż się ją opiekuje i to życie, w którym się znalazła, organizuje jej cały świat w takim bezwładzie, w którym ona jest. Pomyślałam w pewnym momencie, że po prostu ja znam takie osoby, znam takich bohaterów, którzy w pewnym momencie życia orientują się, gdzie są i jak pytam ich, jak to się stało, że są w takim, a nie innym miejscu życia, to bardzo często spotykają się z taką odpowiedzią, tak wyszło. I ja myślę, że z Ewą było tak samo, że po prostu widzimy ją w jakimś momencie życia. Dla mnie osobiście ona jest bardziej obok. Właśnie na tym rozbiciu światów też starałam się konstruować ten film. Ona ma absolutnie swój świat w środku i jest jakiś świat zewnętrzny. I ten konflikt jest tutaj dosyć wyraźny. Wszyscy znamy takie stany, w których jesteśmy gdzieś obok i w których doświadczamy swojego własnego piekła. I chyba tym filmem jednak, jeżeli coś chciałam dać widzowi, to jest to nic innego niż to, co chciałam dać też sobie, czyli poczucie, że jednak gdzieś jest nadzieja. Jakie masz plany teraz? Jesteś na ostatnim roku studiów. Tak, jestem na ostatnim roku studiów. Aktualnie szczęśliwie mam taką okazję, żeby zrobić jeszcze w szkole dwa filmy, czyli fabułę i dokument. I nad tym myślę. Z Anną Rawiec, autorką filmu Planeta Ziemia, rozmawiała Angelika Snarska, uczestniczka warsztatów dziennikarskich na festiwalu Żubrowka w Białymstoku. No właśnie, być może na kolejnym festiwalu Łodziom po Wiśle, ten już przecież niedługo, Anna Morawiec pokaże nam swój kolejny film, kolejną etiudę, bo jest jeszcze studentką Łódzkiej Szkoły Filmowej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Obiecywałem, że wrócimy dzisiaj jeszcze do filmu, o którym rozmawialiśmy na początku audycji z Kingą Dębską. To oczywiście Plan B od piątku w naszych kinach i tym razem o tym komediodramacie, bo to, jak mówiłem, tydzień komediodramatów w naszych kinach, wypowie się Kinga Price. Ja mam takie tfu-tfu szczęście oczywiście do ludzi przede wszystkim, z którymi pracuję. Często czytając scenariusz nawet się nie spodziewam, że z niego może powstać taki czy inny film. Natomiast tak było na przykład po przeczytaniu scenariusza do Córek Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej. Ale że jednak spotkanie z twórcami bardzo konkretnymi, no to do tej pory mam ogromne szczęście, bo to są po prostu inspirujące i ciekawe osoby, więc warto z nimi podejmować ryzyko. To zawsze jest ryzyko i nigdy nie wiesz, czy film, w który się bardzo człowiek zaangażował, będzie totalną klapą, czy będzie jakimś odkryciem. Tego się nigdy nie wie, a wydaje mi się, że siedzimy teraz przed plakatem planu B i widzę jedną osobę aktorską, którą podziwiam, a jednej tutaj nie ma, a jest bardzo ciekawym, młodym aktorem. No, ciekaw jestem, o kim myślisz właśnie? O pani Gorol. Małgorzata Gorol, tak, Małgorzata, jedna z ról, właśnie najmłodsza bohaterka. Której nie mamy na plakacie i ja już właśnie mogę powiedzieć, że tego żałuję i warto podejmować chyba ryzyko takie. Ja wiem, czym się kierują osoby, które reklamują produkt zwany filmem, natomiast myślę, że te odkrycia filmowe są czasem najciekawsze. Ale jeszcze mówiłaś o drugiej osobie, o panu, tak? Którego nie ma? Ja mówiłam o Adasiu Cywce, który gra mojego męża i który jest moim wspaniałym, wieloletnim kolegą z teatru, Teatru Polskiego. Myśmy debiutowali razem chyba 20 lat temu w przedstawieniu Teatru Telewizji Nasze Miasto. No to i teraz żeśmy się spotkali, tylko tam opowieść była o miłości i poślubieniu, a potem o rozstaniu i utracie, a tu zaczyna się od utraty. No tak się to zmienia, życie po 20 latach. Widziałeś gotowy, już skończony plan B? Jakie wrażenia? Uważam, że muzyka bardzo film podnosi, każdy, jeżeli jest dobra. Zagranicznego w dodatku kompozytora. I zagranicznego kompozytora, ale jeszcze w Zielone Gramy. Mnie szalenie ujął wątek Marcina Dorocińskiego, czyli naszego po prostu rodzynka na planie, bo głównie jednak to opowieść kobieca, ale bardzo mnie wzruszyło to balansowanie na granicy najbardziej dramatycznych przeżyć, które ocierają się o komediową odsłonę Marcina. No ale ty też gdzieś jesteś blisko takich momentów, gdzie właśnie tragizm może się łączyć z farsą. Tutaj nawiązuję chociażby do jednej z najbardziej spektakularnych scen, jak to było z tą demolką kuchni. W sensie i aktorskim, i fizycznym, i psychicznym, i może to była forma też prywatnego odreagowania. Jak to zwykle bywa, szalenie długie są przygotowania do tego typu sceny, bo to są zajęcia z kaskaderem. Kaskader mi mówił, którą stroną ja mam zrzucać talerze i szklanki, żeby te odpryski mnie nie pokaleczyły. A i tak pokaleczyły, zdaje się. I tak pokaleczyły, ale ponieważ to się robi w jakimś ogromnym zaangażowaniu i takiej adrenalinie wtedy, więc ja tego w ogóle nie czułam, a rany nie były jakieś głębokie i szybko się zagoiły, naprawdę wystarczył plasterek. Natomiast przygotowanie to jest zawsze takie pełne napięcia, stworzenie sytuacji, żeby nikomu nic złego się nie stało. W związku z tym rzeczywiście to wyglądało śmiesznie, bo jedyną osobą niezabezpieczoną byłam ja, natomiast cała ekipa była niemalże w kaskach, w goglach to byli wszyscy za kamerą, jeszcze oddzielała ich taka gruba warstwa plexi, no bo scena była opowiedziana i była przerobiona psychicznie, natomiast co aktorowi strzeli do łba, tego nie wie nikt. No żartuję, no ja w swoim domu nie urządzam takich scen, więc siadłam sobie i tylko popatrzyłam na zestaw tych pięknych przedmiotów, które wolno mi będzie zniszczyć i poczułam się jak takiej dobrej włoskiej rodzinie, tak jak ją sobie wyobrażam, bo ja rzeczywiście chyba mi się nie udało jakoś życiowo majtnąć nawet szklanką w okolice swoich bliskich z wściekłości, więc miałam tę możliwość upustu i odreagowania. No to zwykle naprawdę są, to dramatycznie wygląda potem, no i takie ma być. Natomiast głównie się po zakończeniu tej sceny śmiałam, że się spociłam jak norka i że to jest dobrze wykonane zadanie. No o emocjach nie będę mówić, bo one myślę, że dla każdego aktora są rzeczą prywatną, indywidualną i z nią ma pozostać widz. Ja ich nie muszę komentować i nie chciałabym nawet. Czyli co, zapraszamy na plan B? Zapraszam bardzo serdecznie na plan B. Opowieści o, jak to na ostatnich Globach było, o wszystkich pięknych paniach i pozostałych panach. Kinga Price wspomniała również film Córki Dancingu, no to przypomnijmy, jak otwiera ten film wokalnie, to oczywiście I Feel Love z repertuaru Donny Summer. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I ekspres Saeco Pico Baristo z technologią latte perfetto i ceramicznym młynkiem z rabatem 300 zł za jedyne 2499 zł. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Nadal czuję się młodo.